no to se prodaný. Koga to da, no to se prodaný. Събрано то вътре се изле навън. И на събрано то вътре се изле навън. И на събрано то вътре се изле навън. Дали е дошло закъснялото правосъдие? Дали е дошло закъснялото правосъдие? Дали е дошло закъснялото правосъдие? Дали е дошло закъснялото правосъдие? Само зъл и разтърсващ сън. Или е само зъл и разтърсващ сън. Или е само зъл и разтърсващ сън. Само зъл и разтърсаващ сън. Wow. breaks.